Тут, у саборы, дзе лекуе душу сімфоніі архітэктуры і колераў, музыкі і скульптуры, нескладана перанесціся праз 2,5 стагоддзі ўбачыць, як каля амбоны прыпыніўся ў задуменні Фларыян Грабніцкі. Ён застаўся ў гісторыі будаўніком новага храму і дбайцам пра унію, чалавекам цвёрдым і незалежным, які не баяўся змагацца нават з усімагутнымі езуітамі. Бацькам будучага полацкага уніяцкага владыкі, народжаны ў 1684 годзе, быў беларускі шляхціч з полацкага ваяводства. Пасля віленскага універсітэту Фларыян атрымаў ступень доктара багаслоўя. У 32 гады стаў біскупам віцебскім, у 35 заняў полацкую арцыбіскупскую кафедру. Яго з пашанай прымаў папа Бенедыкт XIII. Там сама, у Рымі, палачанін блізка сышоўся з кардыналам Ламберціні, якога потым абралі папам пад імем Бенедыкта XIV. Сведчанне іх сяброўства, выдадзенае гэтым папам у 1747 годзе, тады Грыбніцкі быў узведзены ў сан мітрапаліта, гэтак званая полацкая індульгенцыя. Яна давала вызваленне ад усіх грахоў і пакаранняў тым, хто на працягу якога-небудзь году 12 разоў наведае прызначаныя мясцовым біскупам 7 алтароў у полацкай мітрапалітавай Сафійскай царкве ва ўстаноўленыя біскупам дні і шчыра памоліцца пра мір хрысціянскіх валадароў, выкараненне ерасіў і ўзвышэнне рымскай царквы. У канцы індульгенцыі папа Бенедыкт дадаваў: «Такое пілігрымства роўнае таму, калі б нехта асабіста наведаў 7 алтароў у базіліцы князя апосталаў, гэта значыць у саборы святого Петра у Рымі». Грабніцкі паспяхова і мірна перавёў у унію праваслаўных жыхароў Барысава. Ён быў адной з галоўных дзейных асобаў на царкоўным саборы ў 1720 годзе ў Замосці. Сабор вядомы тым, што уніяты пагадзіліся на ім з некаторымі рымскімі дагматамі. Пра сыходжанне Духа Святога не толькі ад Бога Бацькі, але і ад Бога Сына, пра бязгрэшнасць рымскіх папаў, пра невядомы праваслаўным чысцец, дзе душа ачышчаецца ад грахоў, каб трапіць у рай. Было таксама ўстаноўленае свята ў гонар святога Ісафата Кунцэвіча. Пасля сабора ва уніяцкіх храмах пачалі здымаць іканастасы. Да адыходу ад праваслаўя не столькі прычыніліся намаганні Рыму, колькі штурхала агрэсіўная палітыка, якую вялі ў дачыненні да Літвы і Беларусі праваслаўныя расейскія цары. У той час пераважная большасць палачанаў, як і ўсіх беларусаў, малілася Богу ўжо ва уніяцкіх храмах. Уладыка Фларыян нястомна клапаціўся пра ўмацаванне базыльянскага ордэну, і гэта прывяло яго да барацьбы з полацкімі езуітамі. Мітрапаліт лічыў, што кароль і вялікі князь літоўскі Сцепан Батура перадаў ім маёмасць праваслаўных манастыроў незаконна. Доўгі судовы працэс паводле адных звестак уладыка выйграў, а паводле другіх прайграў і быў абавязаны заплаціць 60 тысяч злотых судовых выдаткаў. Спрэчку канчаткова вырашыў папа, загадаў абодвым бакам захоўваць вечнае маўчанне. Памёр мітрапаліт у 1762 годзе ў сваёй рэзідэнцыі ў Струнні пад Полацкам. У апошні шлях уладыку праводзіў увесь горад. Месцам яго пахавання стаў храм Сафіі, з чыёй амбоны Грабніцкі выступаў з пранікнёнымі казаннямі. Гісторыя ўладыкі Фларыяна атрымала нечаканы працяг у 20 стагоддзі. У 1913 будаўнікі знайшлі замураваную ў сцяне сабору з левага боку ад алтара труну з прахам высокай духоўнай асобы. Па горадзе папаўзлі розныя чуткі, паляцелі тэлеграмы ў Пецербург. На агляд знаходкі у Полацк прыехаў прадстаўнік віцебскай вучонай архіўнай камісіі Алексей Сапунов. Нішу адчынілі ў прысутнасці святароў, мясцовых краязнаўцаў, гарадскога галавы і паліцмайстра. У драўлянай, абабітай бурнатным аксамітам труне са срэбным пазументам ляжаў чалавек у мітрапаліцкім уборы. На грудзях у яго быў срэбны з пазалотаю крыж з гнёздамі пад рэліквіі, на правай руцэ залаты пярсцёнак з сердалекавым каменем. Выразаны на ім герб дакладна паўтараў герб з пячаткі стаўленай граматы 1747 году. Што пачыналася словамі «Фларыян Грабніцкі, Божую святого апостольскага рымскага благадацію, архіепіскап Полацкі, епіскап Віцебскі, Мсціслаўскі, Аршанскі і Магілёвскі, трону папескага асістэнт, акончалася подпісам: «Флорыан, архіепіскап Полацкі, рукою власною». Дзеля сучасных аматараў пошуку старадаўніх скарбаў дадам, што пярсцёнак, нагрудны крыж і астатнія каштоўныя рэчы з пахавання Сапунов забраў у архіўную камісію. На календары была сярэдзіна 18-го стагоддзя. Два разы на год у Полацку па-ранейшаму збіраліся кірмашы. На іх гралі самадзейныя прафесійныя аркестры, якія былі ў шмат якіх беларускіх гарадах і мястэчках. Людзей пацішалі выхаванцы Смаргонскай акадэміі, так называлася Радзівілаўская мустроўня мядзведзяў, адкуль павадары вадзілі бурых цыркачоў па дарогах Еўропы, даходзячы да Парыжу. Касалапыя танцавалі мазурку, паказвалі, як вяртаецца з хрэсьбіну дзячок, як дзеляць чубы падпітыя наведнікі бэркавай карчмы і мноства іншых абразкоў з паўсядзённага жыцця, ад якіх усе браліся за жываты. Гледачоў збіраў і народны лялечны тэатр «Батлейка», ці, як яе называлі ў прыдзвенні, «Жлоб». Гэта была даволі складаная канструкцыя, якая знешне нагадвала двух'ярусную царкву з трыма купаламі. У адных вакенцах публіка бачыла лялькі, у другіх, заклеенных прамасленай паперою, рухаліся цені. У «Жлобе» ставілі біблійныя сцэны: уцёкі ў Егіпет, падарожжа вешчуноў, паход цара Ірада. Да кірмашовых і святочных дзён прымяркоўвалі спектаклі школьныя тэатры. Дарэчы, на Полачыні, у Забельскім дамініканскім калегіуме, гэта вёска Валанцы, цяперашняя Верхнядзільскага району, у 1789 годзе была пастаўленая першая беларуская аперэта «Апалон заканадаўца» або «Рэфармаваны Парнас». Полацкія кірмашы былі ўжо не такія багатыя і шматлюдныя, як некалі. Горад займеў магутнага канкурэнта – Санкт-Петербург. Даўней купцы глядзелі на Полацк як на мэту свайго падарожжа. Цяпер ён стаўся толькі прыпынкам на шляху ў новую расейскую сталіцу. Тым не менш, нашае прыдзвінне яшчэ заставалася значным партнёрам Рыгі і іншых гандлёвых цэнтраў. Меркаваць пра тагачасны асартымент экспарту дазваляе паспарт, выдадзены ў лютым 1719 году пад скарбіем і земскім намеснікам Вялікага княства Міхалам Катлом, знаёмаму нам архібіскапу Флорыану Грыбніцкаму. Полацкі ўладыка атрымаў дазвол сплавіць у Рыгу два уласнаручна нагружаныя, чым, на жаль, не сказана, стругі, а назад, уверх па дзвіне, падняць на гэтых стругах 20 ластаў солі, дзве піпы, выцягнутыя бочкі віна з дзіўнаватую назвою «Секта», 4 бочкі віна заморскага або французскага, 10 скрынных шкла, 100 штаб жалеза, 30 паставоў сукна люндышу і розных усходніх прыправаў на 500 злотах. Праз два месяцы падскарбій даў гандлёвы пашпарт віцебскаму кашталяну Марцыяну Агінскаму, які падрыхтаваў да сплаву ў Рыгу на 6 стругах і 9 шкутах 160 бунтоў пянькі, 600 бочак канаплянага семя, 20 бунтоў фрахтовай купецкай пянькі і 200 бочак семя льнянога. А бунт, дарэчы, быў роўны 40 камяням, а камень 20 фунтам. Весткі з суседняй дзяржавы прыходзілі пераважна застрашлівыя. Вакол Масквы лютавалі разбойнікі. Урад вёў сапраўдную вайну са стараверамі, якіх палілі, выкопвалі з магілаў і кідалі сабакам. Паспаліты люд не меў чым пасаліць лусту хлеба, дый самога хлеба было ў адшчык. Пятрова тшчэр, імператрыца Лізавета, рвала языкі тым, хто сказаў неасцярознае слова пра яе ці пра выпісанага ёю сабе на замену немца. Пётр III завёў у войску палачную дысцыпліну. За дробную правіну салдат мог атрымаць смяротную норму ў 2-3 тысячі ўдараў. Цар не толькі выбіваў душы са старых грэнадзёраў, але і лупцаваў прыдворных, прычым самых знакамітых – Нарышкінах, Строгановых. Шляхціч Вялікага княства Літовскага не прысніў бы такога і ў страшным сне, бо войска ў нашай дзяржаве было прафесійнае, а дваранства – свабодным станам, а не халопамі государевамі. У Рэчы Паспалітай манахаў выбіралі, у Расеі – забівалі. Петра III, прыхільнікі Кацярыны, браты Арловы, зарэзалі кінжалам, а потым яшчэ дзеля пэўнасці і душылі. Твар у нябожчыка так учарнеў, што калі яго выставілі перад пахаваннем у Александра-Невскай лаўры, людзі ў жаху адхістваліся ад труны. Там ляжаў не імператар, а чарнаскуры эфіоп. Петербуржцы шапталіся, быццам хаваюць не цара, а яго арапа камердынера. Народу высочайше паведамілі, што бывшы імператар волею Божай внезапна сканчаўся ад геморроідальнага прыпадка і пры жорсткай болі в кісках. Спыняцца каля дамавіны было забаронена, гэтаксама як і сумнівацца ў афіцыйным тлумачэнні смерці. Парушальнікі пазбаўляліся языка і навечна ехалі ў Сібір. Дадзім права сказаць пра тагачасныя парадкі ў імперыі расійскаму даследчыку Тэльбергу, які ў 1912 годзе выдаў кнігу «Законнасць в Росіі». «Пры московскіх царях, – піша ён, – круг палітычных преступлений допускал шырокае толкаванне. К ним относилось все, что таковым считал носитель верховной власти. Извещение о государских лиходеях почиталось нравственным долгом. Постепенно политический извед обрел черты обязательности, подкрепленные угрозой, уклонившегося от доноса казнить смертью безо всякие пощады. Если жены и дети тех изменников про то я измену ведали, то и их потому же казните смертью. А будя кто изменит, а после его в московском государстве останутся отец или мать, или братья родные и неродные, или дядья, или иной кто в роду, да будет да прямо сыщется, что они про измены ведали, и их казните смертью. Злочинцев треба было хапать хутко и таемно, ночным временем, чтобы никому не было ведомо. Ад царскіх законаў і ад голаду, ад прыгоннага ціску вялікае княства з Расіі штогод уцякалі тысячы людзей. Цэлымі сёламі ў суседнюю талерантную краіну перасяляліся старабрацы. Шмат іх асела на Полаччыне, напрыклад, у вёсцы Жарцы, дзе цяпер жывуць іх нашчадкі, якіх дагэтуль называюць маскалямі. Вядома, што ў 1763 годзе ў адным толькі Мсціслаўскім ваяводстве вялікага княства жыло блізу 50 тысяч уцекачоў, задарванай ад нашай дзяржавы ў 1667 беларускай смаленшчыны. Пра гэта савецкія герадоты зразумела маўчалі, старанна вышукваючы несматлікія прыклады перасялення ў адваротным напрамку або проста падтасоўваючы факты. Між тым расійскі гісторык Салаўёў піша, што ў сярэдзіне 18 стагоддзя ўрад імператрыцы Елізаветы Петроўны вымагаў ад сойму Рэчы Паспаліты вярнуць цэлы мільён уцекачоў. Але дыпламатычныя дэмаршы ў імперыю ва ўсе часіны былі другарадным палітычным сродкам. У 1735 годзе царскі палкоўнік Сыцін напаў на памежны беларускі горад Ветку, дзе сяліліся стараверы, захапіў 14 тысяч уцекачоў і пагнаў іх на здзекі назад у Расію. Гэты рэйд быў не адзіны. Як бачым, калі звярнуцца да факту, выдумка аб нечуваным прыгнёце праваслаўных у Рэчы Паспалітай у вечавіткі распаўзаецца па швах.